الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون দুরুদ শরীফ বল। মাশাআল্লাহ ইনচো মারদম দুরুদ শরীফ আওয়াজ মাশাআল্লাহ সারা নাশ করে গেছে তো অন্তে মুজাহিদা নি ডোলা শাহাদত জলসে হযরত হোসেন দুরুদ শরীফ বল। کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکان نہ ہوتا جو وہ امام امم نہ ہوتا یہ محفل کن فکان نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا بنام خداوند جان آفرین بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین خداوند بخشنده دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر عزیزی که هر کنزرش سر بتاف به هر در که شد هیچ عزت نیاب سر پادشاهان گردن فراز به درگاه او بر زمین نیاز نگردن کشان را بگیرد به فور نعوذ را وران را براند بجور وگر خشم گیرد ذکر دار زشت چو باز آمدی ماجرا در نوشت عدیم زمین سفره عام اوست بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست بریز آتش از تهمت زد و جنس گنی ملکش از طاعت جن و انس پرستار امرش همه چیز و کس بنی آدم و مرغ و مور و مگس نه مستغنی از طاعتش پشت کس نه بر حرف او جای انگشت کس ز مشرق به مغرب مه و آفتاب روان کرد بنهاد گیتی براب نهد لال و پیروز در صلب سنگ گل و لال در شاخ پیروز رنگ ز ابر افکند قطره ای سوی یم ز صلب فتد نطفه ای در شکم از آن قطره لولوی لالا کند و زین صورتی سر و بالا کند مهیا کنه روزی مرمور اگر چند بی دست پایند زور چنعت پسندید گویم ترا علیک السلام ای نبی الورا درود ملک بر روان تو باد بر اصحاب و بر پیروان تو باد نخستین ابوبکر پیر مرید عمر پنج بر پنج دیو مرید خردمند عثمان شب زنده دار چهارم علی شاه دلدل سوار خدایا به حق بنی فاطمه که بر قول ایمان کنم خاتمه اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول تنم می بلرزد چو یاد آورم مناجات شوریده‌ای در حرم که می گفت شوریده‌ای دل فکار الها ببخش و بذلم مدار همی گفت و حق بزاری بسی می افکن که دستم نگیرد کسی خدایا به ذات خداوندیت به اوصاف بی مثل و مانندیت به لبیک حجاج بیت الحرام به مدفون یثرب علیه السلام به تکبیر مردان شمشیر زن که مرد وغارا شمارند زن که ما را در انور یک نفس زننگ دو گفتن به فریاد رس خدایا به عزت که خارم مکن به ذل گنه شرم سارم مکن مرا شرم ساری زروی تو بس دیگر شرم سارم مکن پیش کس بگیتی نباشد بتر زین بدی جفا بردن از دست همچون خودی عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبی ند ز کس. خداوندگارا نظر کن بجود، که جرم آمد از بندگان در وجود. گناه آید از بنده خاکسار، به امید عفو خداوندگار. کریما به رزق تو پروردیم، به انعام و لطف تو خو کردیم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشند باز. خدایا به ذلت مرا نزدرم، که صورت نبندد دری دیگرم. ور از جهل غائب شدم روز چند، کنون کامدم در برویم مبند. چه عذر آرم از ننگ تر دامنی، مگر عجز پیش آورم که غنی. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. دوسری کن با عرض معذرت از اشی که من ای اشعار کم و طولانی بیتا شما خدمت آوان تا، و البته من بی ای خاطر هم طولانی بیتا کہ یہ حادثه جانگداز و دلخراش شهادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آڈولی کے بایت بیان کنک بیوی نتونا بیانی بکنا، وقت مختصر شما خدمت چیزی عرض کنے. اللہ پاک جل جلالہ مار شمارا درستا، ہر چیز آئی رضا مطابق عمل توفیق بدن. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پنجم شعبان سال ہجریات متولد بھی بھی دنیا تشریف آرد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہی دہن مبارک گوتی آب دہن ترکو تو تحنیکی فرمائیت و نامی حسین ارکو رضی اللہ عنہ. صحابی فرمائنی کی ایک روچی حضرت حسین رضی اللہ عنہ و حضرت حسن نبی علیہ السلام سینے سرا بازی کنگتا چھوکتا کسانی واجہ آہاں ہیچ نگوشگا. راوی فرمائنی کی من جس کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای وجہ ترہ دوست بساک فرمائیں دی پرچی من دوست بابا ای دوی منی ریحان در دنیا. یب بری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صدای گریه حضرت حسین رضی اللہ عنہ عشقو و تی دختر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ای خطاب کو اے فاطمہ پرچی شگری وائن تو نظانی شگری وگ صدا وقتی بگوش من برسی من سک اندوہ گین با. گاہی نمازانی مو گیا نبی علیہ السلام ای کوپگانی سرائیتا نبی علیہ السلام سجد طولانی کتگا راوی فرمائنی کی ابری حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کوپگانی سرائیتن تو پادش لو جانتا شخصی کی وہ نبی علیہ السلام روبرو بھی آہیا گوشت کی نعم الجمل و جمل و کما شمعی اولا کو سواری بہتری اولا کی اے حسن و حسین واجہ گو پچھو نہ گوشت کی نعم الراکبان ہما ای دوی سوار هم با ارزنده و ارزشمندی سوار هم. زمانی که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چی دنیا یا رحلت فرمائینی غالبا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر اگر پراموش نبی تنگا شش سال نیم آر پس از پایان دوران معاویہ یزید نامزدی و بیعت برنامه شروع بھی یزید عام ہو گئے تھا فردیت کے برائے جہان اسلام اسی اقتدار آیا قابل تحمل نہ ہت یعنی در دوری کے متصل با زمان خلافت راشدہ بھی بھیچ عنوان مناسب و قابل تحمل نیا بسیاری از مسلمین این ناپسند زانت یزید فردیت کے بے شراب نوشی و عیاشی و شہوت گزرانی مشغولت اقسام مختلف از حیوانات جنگ دے و آہانی تماشای چارگا مشغولت ترک نماز یا نمازانی تہا کوتاہی برائے آئی ہچ مسئلہ ہی نیت افرادی ای دورتہا انگا موجودہ کہ بسیار ارزشمند تر لائق ترتن چیشیا کے یزید اقتدارتہا بے بہرحال یزید بارے اچھے دور و اطراف و اقناف و اتکم بیعت کے رہی بھی پس از این کے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چھے مدینہ محدودہ گزر کن افرادی کی اعلام بیتگا برائے آہاں کی یزید بیعت بارنام ریزی بے گئے چھے دور و درازہ اطلاع دے بیتگا تا اتکے گئے تھا یہ افرادانی تہا بسیاری از شخصیت ہا یہ بزرگ موجودت ای افرادان بیعت نکت اشان نہ موافقت صراحتاً اعلان کو نہ مخالفتش کو چنایا یکی عبدالرحمن ابن ابی بکر عبداللہ ابن عمر حسین ابن علی عبداللہ ابن زبیر و عبداللہ ابن عباس معاویہ رضی اللہ عنہ وفاتہ چھ بعد سال شست ہجریہ یزیدہ لوٹے مجددن وطی ای بیعتہ مؤکد بکن اسی بارے شور و شار و تاکید و تبلیغات بعض بھی آخرہ ای دورانت کے ای دورانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے مکہ پناہندے بھی پناہی بود درود شریف والا اہم احساس کتگا اشی ہے کہ بیعت نکنگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ در مقابل ایلی صحابے عبد الرحمن ابن ابی بکر عبداللہ ابن عمر آہی بسیار مهم ترین وا خطری ہم گشتے با یک تدبیر و سازشی بہرحال چھے عراق مردمانی طرف کوفے گا بازے نامی نہیں سکتی ادھے زیادے راہ دے گی بھی کہ مردم حاضر ہم بدست تئی حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت بکن تقریباً حدود 150 خط کم تر و گیشتر اتکا تعدادی از پیام آورم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ و تین آفرزت مسلم ابن عقیل رہدہ کے تو برو غدہ اوزایا برسیل کا نتیجہ برائے من اعلان بکنے مسلم ابن عقیل وقت کی شو مردمہ استقبال کو و قسم شوا کہ ماں با جان و مال ہوں تو یاری وفاداری کریں حدود 12,000 نفر آئی دستہ بیعت کو پدہ گیشتر بیتا حدود 18,000 نفر آئی دستہ بیعت کو مسلم ابن عقیلہ پیغام دا بسوی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیعت موقعیت فراہم بیتا شما حرکت کنے بھی آئے مسلم بن عقیل بے ہمراہ 4,000 نفر در خصوص بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مشغول بے فعالیت ابن زیاد کے استندار کوفے البتہ قبل دشیہ نعمان ابن بشیرت یزیدہ احساس کتا کہ یہ در مقابل حضرت حسین نرمش نشان دے گئے آئی معذول کو تغوا ابن زیاد کوفے و بسرہ ہر دنالی استندار تائین کو ابن زیاد سران قبائل جم کو تن قصرتہا و دروازی بر مردم بست تائین کے مسلم ابن عقیل وہی افراد او دا حاضر بھی سران ای قبائلہ و مزنی مردمہ اشارہ کو ہر یکیہ وطی ہما قبیلے نہیں ہوگا کہ شما مسلمہ ہمراہ داری مگنے وی لکنے تھے فعالیت و تحدیدات در ای مورد شروع بھی مسلم مردمہ یلو کو آئی ہمراہ داری و آئی تعاونش یلو کو بجز 500 نفر دیر نوست کی 500 نفر آت بے 600 نفر آرستا بعض دیر نوست کی 600 نفر آت بے 300 نفر آرستا نماز مغرب مسلم ابن عقیلہ وانیت بعد از آئی تقریباً 10 نفر آگیش نمانت مغرب نزدیک بھی تاریخ بھی آخرہ مسلم تنہا ہو بی یار و مددگار یا لوگ ہو شب تہاری مسلم سرگردان بھی میں کجا بروان چکایا رہنمائی بھی لوٹ رہا کئی منزل تہا بروان تائیں کہ یک شخصی بنام عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث منزلہ پناہی ہو وقتی کہ عام متوجہ بھی تائیں منزلش محاصرہ کو وچے دننا سانگ پر تابش کو سیرندہ مسلمہ ایچ منزلہ گل لیں تم مقابلے کو آخرہ دننا ہم درگیری شروع بھی ابن اشعث امان دا مسلم ابن عقیل آ در مقابلی امانہ تسلیم بھی بعد ازشی خل اصلاحش کو مسلم ابن عقیل برتے ابن زیاد دربار وقتی کہ ابن زیاد ورا رسیت جنگ و درگیری لفظی بھی شدت رسیت ابن زیاد دستور دا ای شخصا بر بالائے بام اکاخ ببرے شخصی بنام بخیر ابن عمران شیعہ گون مسلم ابن عقیل رو گئے ہمیں دورانتا ہم مسلم ابن عقیل با ذکر خدا مشغول نو تکبیر گشانے بالا بام ہمیں شخصا بے مسلم ابن عقیل خنجر جا و سری چی تن جدا کو بعد ازشی آئیے سر مبارک گون جسمہ ہر دن برزا چی دوری داتا جا بلے قبل ازی کی حالت کیش بے بہما ابن اشعث گشتی پیغام بے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ برسین کی مردمہ دوکہ کو گوما اشا خیانت کو ایبا مکر و نیرنگ پیشت فیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھے مکہ عاظم کوفہ بیتگا عام ہو گئے تھا اطلاع نیست تھی کہ مسلم ابن عقیل وضعیت چتو بیتا تائیں کہ راہا یک جاہی رسے کی جاگہ چار روچ پاسلہ ہستا با کوفیا خاصد رسے ای وضعیت بیان کو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائید کہ اے حسین وقتی موقعیت اے لول شما واپس بے منصرف بے چھے یہ تصمیم فرمائید دینا من تصمیم جب تک من روان وشتی کہ اگر تو لوٹے برے گوئی چوک کو جنین و اہل بیتا پس مرو چھومبی یا واحدی مثل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے در حضور خانوادے آئیے چوک کو جنین آئیے جرند شہید کو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اگوشت ہمچے تصمیم و منصرف نبی حضرت عبداللہ ابن عمر اگوشت وشتی من دانش و درم منی خیر خواہ منتہائی تصمیم من گپتا عبداللہ ابن عمرہ با چشمہائے عشق آلود و در حالت گریان بغل گیر کو تو گشتی اے کسی کہ تو کشگ بے برو اللہ تی ہمراہ در را شخصی بنام فرزدک ملاقات کا وضعیتا کوفے کا جست کا اسی مردمانی دل گونتوں میں سارے مردم گون شمانے ہیں ولی باندھا ہمیشہ شمشیر علیہ تو متحد بھی تائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے میدان کربلا یا رسی جست کا یہ جاگہ نام چیئے اسی کربلا حر ابن یزید دا کو تعدادی از افراد رسی راہدہ ابن زیاد ظہر نمازہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وانینی عصر نماز موقع کے عصر نمازہ وانینی بعد نامیاں ارائیدن انچو نامے بمانت کا روز بعد عمر ابن سعد راہ دے گی بھی از طرف ابن زیاد گفتگو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوب متوجہ بھی کہ شنی برنامے نیچی ہیں فرمائیں کہ میں سائر راہ در مقابل شما یہ رکھنا یا اشی کہ میں اجازے بھی دیت من چمیدہ بار بگردان بروان یا اشی مستقیمن من یزید گورا ببرے یا اشی کہ میں ہوتی جنگا با اتراک ادامے بھی دیا تا ایک میں شہید لگا وقتی کی یہ پیام بے وسیلے عمر ابن سعد بے ابن زیاد رسینگ بھی ابن زیاد لوٹی ہمار راہ اختیار بکن کہ آئیے پیشنہاد بھی تک مستقیمن یزید گورا برگ بھی شمر زل جوشن مانے بھی شخصی بنام شمر زل جوشن یہ مانے بھی اسی نام باید در مقابل فرمان تو تسلیم بھی آخر ابن زیاد ہمیں رویہ اختیار کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی کہ قسم بخدا من ای چیزا قبول نہ کر بہرحال لشکر کائن جنگ و درگیری آغاز بیت یک شخصی آخرہ کی درگیری و جنگ آغاز بھی مقابلہ شروع بھی قبل دشیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ایراد فرمائنی برایتی ہمراہ و اہل بیت بازشی کی جنگ آغاز بھی غالباً یہ روچ دہم محرم بھی و جمعہ روچ بھی بعضی اوشہ شنبہ روچ بھی مقابلہ شروع بھی یک شخصی به نام زرعہ ابن شریک تمیمی شمشیر به شان مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت با بعد از ایشی سنان ابن عمر نخعی نیزه جنت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر رندہ ایر کے پیو حضرت حسین سر مبارک چتن جدائے کو یہ موقع سال 61 ہجری بھی کل داستان جزئیات وہی برنامه های و حوادثی کی پیش اٹھ گا بعض طولانی بیان کرنے کے نبی درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام وانے یہ مختصر داستانیت چیزی کی ضروریہ کل جزئیات نیا ولی تنہا چیزی کے مہم میں شیعہ بزانے کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چرا ای حرکت انجام دا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ از آل رسولت پرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شخصیتیا کے در مقابل ناحق و ظلم قطعا سکوتی نکو نلوٹتی کے در مقابل ظلم سر تسلیمہ خان بکان خون حسین تاریخ اوراق بنحوی زرین کتن کہ ہر چند زمانہ گشت وقت بگزی آد جذاب ترو رونق دار ترو بن تو مسلمانانی اندوہ و غم گشت تازہ ترو ایک قیام خونین حضرت حسین و فلسفہ شہادت فرزند بتول درس حریت و آزادی بے تمام عالم نہ تنہا عالم اسلام اگر چنانچہ بسیاری از افراد فکر کنن کہ گاندھی تنہا برائے مردم ہند نیا یا اینشتائن تنہا برائے مردم امریکہ نیا اشی نہضت و حرکت یا خدمتی کی وسیلے ایڈیسون انجام دے بھی تنہا برائے مردم امریکہ محدود نیا حضرت حسین ای قیام حضرت حسین ای درس حضرت حسین ای روش و حرکت کی چوتی جد امجدہ یاد گفتیا کہ در مقابل ناحق ظلم قطعا سکوت مکان حریت و تعبیر حریت و آزادی عنوان برائے تمام عالم نہ تنہا فقط برائے مسلمین حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم دا کیم موقعی اگر بیت مسلمان نبائی و تا ذلت تہا دور بھی دیانت چھ ظلم و بی رحمی ماہ محرم ماہ حرام رب العالمین جل جلالہ فرمائنی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہراً فی کتاب اللہ تعداد ماہانی در لوح محفوظ در کتاب خدا 12 ماہانت یوم خلق السماوات والارض روچی کے رب العالمین جل جلال ہوا آسمان و زمین بھی وجود آورتا ہی تعداد ماہانی دوازدہ ماہی قرار داتا فرمائنی کہ منہا اربعت حرم چی ماہ چار ماہ ماہ حرام انت یعنی خیلی دارائے حرمت انت ماہ حرام ماہ آیتند کی قریش مکہ و مشرکین ہم ای ماہانی تہا اگر وطی خونی قاتل بھی دیتے ہیں جنگش نہ کتے خون ریزی نہ کتے مروچی گندگے عالم اسلام تہا چھی بے گئے مروچی انسان اگر بیچاری فکر بکا عراق تہا سوریہ تہا یمن تہا ایرگی کشورہ عربی تہا در ای ماہ حرام چھی پیش آئے گئے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ درس آزادی، درس شجاعت، درس دیانت داری و تواضع به مردم دا. اشی معنی نہیں کہ بعضی فکر بکن جنگجوئی تا عالم اسلام افراد انگیشتے جنگجوئی کو تا مروچی دنیا ہے مبالغ ہیں، چونکہ غربی اروپائی ملکانی تا اوشکا قاری کاتور کشکا علیہ عزو اللہ نبی علیہ السلام ہے آوات و دی یک دشمنی رندا اگر ببن بازاری کی بگندہ میں ای دشمن او دی کل بازارا بمباران کنا، نہ بے جنین رحم کرنا، نہ بے پیر مرد رحم کرنا، نہ بے گیا ہو کا ہو سبزی رحم کرنا، نہ بے پوشی ہو پرندے رحم کرنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تواضع عاجزی بے حد دیا، یا برے سوار بھی اولا کا سوار رو بھی چیزی غریبی مردم بادی نشین یا جائے نشتری تا ورگی تا وقت رسے شان تعارف کو اے پرزند رسول بیا گوما بوار گو ایر کا اما ہاں دیگورا نشت خوراک شروع کو گشتی ان اللہ لا يحب المستکبرین وارگا چی بعد گشتی شما منا دعوت دا من قبول کو شما همونی دعوت قبول حسن ابن علی رضی اللہ عنہ یا بری وارد بازار بھی یہ دکان یا چیزی جست کانت آپ فروشندے یا بری عام قیمت اوشی رندہ کے متوجہ بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نی قیمت کم تر اوشی تو ہر چی گوشے اوشی نا منا آ نسبت و آ غیرت نبوی کے ہستے من بخاطر آ نسبت و تی جد و امجد جد امجد نامہ بخاطر منفعت معمولی دنیا ہرگز بہائے نہ کرو اچھی خرید نہ کرو. بہرحال منگیشتے شما وقت نہ گیرا وہ اصلہ اشی کہ مارا لیاقت و صلاحیت بیان ہم نہیں تھا کہ واجہ حضرت شیخ الحدیث حفظہ اللہ فی کل زمان و مکان موجود ہیں، بلے بہرحال ما امر کنک بیتے مجبور کنک بیتے وا واجہ ہم بعض نشتنا کا معذور ہیں چیزی کے منگوشت و شما عشقوت ہر چی کے اللہ رضا مطابقہ اللہ پاک مار شما را درستان عمل توفیق بدان وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.